autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Dziś na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźwiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lutego, minęła 8. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozejm na Ukrainie jest przestrzegany, ale nie obyło się bez incydentów. Kampania przed wyborami prezydenckimi nabiera rumieńców. Głównie kandydaci w sobotę nie próżnowali. Srebrny niedźwiedź dla Małgorzaty Szumowskiej za jej najnowszy film Ciało. Zawieszenie broni w Donbasie jest generalnie przestrzegane, informuje ukraiński sztab. W ciągu pierwszych 5 godzin obowiązywania rozejmu doszło jednak do 10 ostrzałów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Większość ostrzałów miała miejsce w okolicach Debalcewa, miasta, o które jeszcze wczoraj trwały zaciekłe walki. Ogłaszając zawieszenie broni, prezydent Petro Poroszenko podkreślił, że wstrzymanie ognia ma nastąpić także tam. Doniecy separatyści oświadczyli jednak, że nie wykluczają dalszego prowadzenia działań w okolicach tego strategicznego węzła transportowego. Bojówkarze twierdzą jednak, że w nocy to Ukraińcy ich strzelali, a oni tylko odpowiedzieli, prowadząc punktowy ogień. W drugim miejscu zapalnym, w okolicach Mariupola, sytuacja jest spokojna. Pułk Azow, który prowadził tam jeszcze wczoraj ofensywę, poinformował, że wojska separatystów zostały w tym rejonie rozbite. Bojówkarze mieli ponieść straty liczone w dziesiątkach zabitych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz kraj i kampania przed wyborami prezydenckimi. Kandydaci na najwyższy urząd w państwie wykorzystują każdy dzień, organizują konwencje, spotkania i konferencje, żeby zaprezentować swój program. Za nami polityczna sobota, którą podsumuje Edyta Poźniak. Magdalena Ogórek, kandydatka SLD, po raz pierwszy zaprezentowała swój program i siebie. W Ożarowie Mazowieckim przekonywała, że brak doświadczenia politycznego jest atutem. Jestem spoza jakiegokolwiek układu politycznego. Z kolei kandydat PSL Adam Jarubas zainaugurował kampanię w Nowym Korczynie. Jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej będę prowadził politykę propolską. Z kolei w Katowicach 29 prezydentów miast podpisało deklarację poparcia dla Bronisława Komorowskiego. Prezydent dziękował i obiecywał ciężką pracę. Działania nie na zasadzie konfetti, tylko na zasadzie solidnej pracy. W Warszawie kandydat PiS Andrzej Duda zaprezentował swój nowy spot wyborczy z hasłem kampanii. Przyszłość ma na imię Polska! Andrzej Duda. Wybory odbędą się 10 maja. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To kolejny sukces polskiego kina. Małgorzata Szumowska otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Jury doceniło ją za najnowszy film Ciało. Wojciech Szymański. The Silver Bear for Best Director goes to Małgorzata Szumowska for her film Body. Najnowszy film Szumowskiej to opowieść o zgorzkniałym prokuratorze i jego cierpiącej na anoreksję córce, którzy próbują odnaleźć się po śmierci żony i matki. Wręczając nagrodę, amerykański reżyser Matthew Weiner mówił: to nagroda za film, który w pomysłowy sposób łączy gatunki i zawiera głęboką psychologiczną prawdę. Małgorzata Szumowska podkreślała po otrzymaniu nagrody, że jej filmowi, mimo poważnej tematyki, nie brakuje dystansu. Ani nie jest to film, który coś nachalnie krytykuje, ani nie jest to film, który coś nachalnie ocenia. To jest po prostu film, który pokazuje jakiś zastany stan z pewną nutą, myślę, ironii i to jest jego siła. Główną nagrodę Berlinale Złotego Niedźwiedzia przyznano irańskiemu reżyserowi Jafarowi Panahiemu. Jury nagrodziło jego film pod tytułem Taxi. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zatańczyli przeciwko przemocy w ponad 50 polskich miastach. W Koszalinie na rynku staromiejskim 100 osób wzięło udział w światowej akcji Nazywam się Miliard. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet, w tym niepełnosprawnych. Liczymy, że coś w ich życiu się zmieni, mówiły tańczące panie Urszula i Krystyna. Może ktoś to zauważy, że jednak kobiety protestują, że nie zgadzają się z tym, co się dzieje. Z tą biernością oczywiście. Są kobiety, które boją się o tym mówić i po to tu jesteśmy, żeby pokazać im, że można wyjść z takiego jakby obłędnego kręgu i żeby szukały ratunku dla siebie. Mieszkańcy przyznawali, że takie akcje są potrzebne.

na kruszkach, o czym chcesz. Nie daj się już tylko prosić, lubię słuchać, dobrze wiesz. Prawda, że każdy lubi opowieści? Ta piosenka pochodzi ze słuchowiska o Krasnalu Siwobrodym, a w naszym studiu goście Joanna Fabicka, autorka książek dla młodzieży, filmowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona Krynicka z wydawnictwa Muza. Dzień dobry. Dzień dobry. I głos, który znacie z Zagadkowej Niedzieli, Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzisiaj w nietypowej roli gościa, a nie prowadzącej, a to w związku z dwiema dziewczynkami. Jedna to Inna, a druga to Dokuczalska. To są bohaterki dwóch książeczek, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Bohaterki książeczek z serii Poczytajki, Pomagajki. I tym samym cała nasza druga godzina upłynie pod hasłem... Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. No właśnie, a na tej najniższej półce bardzo poważne książki. O Nowej w przedszkolu i o Dokuczalskiej. Jerzyk, Iga i Nina przeczytali te książeczki. Kim są bohaterki? Dziewczynkami. O Nowej w przedszkolu. I to jest taki... ciemnoskóra dziewczynka. Tak. No i wszyscy... A Dokuczalska to dziewczynka, która wszystkim dokucza. Dokucza, tak. I potem ręce jej odchodzą. To może zacznijmy od Dokuczalskiej, czyli książeczki pani Joanny Fabickiej. No właśnie, znacie takie dokuczalskie? Tak. Ja nie znam. Dosyć dobrze znam niektóre dziewczyny. A to zawsze dziewczyny? Nie zawsze. Chłopcy też w naszej klasie niektórzy, muszę przyznać. Mm-hmm. Powiem wam, że ja też znam takich dokuczalskich, którzy dokuczają. To są dorośli. I tak sobie myślę, że fajnie by było, gdyby oni też przeżyli taką przygodę, jak przeżyła nasza Emelka. Co myślicie o tym? Mm-hmm. A ja nie znam żadnych dokuczalskich, ani dorosłych, ani cudownie. Dzieci. Ale ty masz szczęście, Iga. Wszyscy ci zazdrościmy. Naprawdę, bo takich dokuczalskich chyba nam się wszystkim zdarzyło spotkać, a ty jesteś wyjątkiem. Co robią dokuczalscy? Jak oni się zachowują? Przezywają, biją. W przypadku przynajmniej chłopaków. Mhm. Tak mocno? Zależy. I co jeszcze? Plotkują. Szczepią. I to prawie wszystko robiła bohaterka tej książeczki. I złośliwe są. Na przykład przypadek był taki na przykład, że ktoś komuś sztuknął, prawdopodobnie złośliwie, albo ktoś komuś podstawił nogę i wtedy się zaczęło. Się zaczyna, bo jak ktoś... Przypadkowo, na przykład dotknie kogoś i niechcący i pchnie, to ta druga osoba chce się odegrać, bo myśli, że to jest specjalnie, a nie niechcący. A jak sobie poradzić z takimi dokuczalskimi? Pani Joanno, ta opowieść jest oparta na faktach, tak? Taka dokuczalska gdzieś się w pani życiu pojawiła. Dokuczalskich myślę, że wszyscy spotykamy, natomiast jeżeli chodzi o tą konkretną historię, to rzeczywiście jako mama stanęłam przed takim wyzwaniem poradzenia sobie z sytuacją, z którą nikt nie mógł sobie poradzić w przedszkolu mojej młodszej córeczki. I kiedy zaproszono mnie na spotkanie, ponieważ był tam cykl spotkań z rodzicami, którzy prezentowali swoje zawody, ja przyszłam i pomyślałam sobie, że wykorzystam tą okazję, żeby opowiedzieć właśnie o dziewczynce, która wszystkich popychała, wszystkim dokuczała i ona za każdym razem mówiła coś takiego, to nie ja to robię. to po prostu robią moje ręce. I pomyślałam, że w takim razie napiszę historyjkę o tych rękach. Jakie one są paskudne, jakie one są niegrzeczne i jak nikogo nie słuchają. I rzeczywiście, kiedy przyszłam do przedszkola i tą historyjkę dzieciom przeczytałam, to dziewczynka, która była w tej grupie i tak się zachowywała, pod koniec tej opowieści spojrzała na swoje ręce i schowała je do kieszeni. I to był dla mnie taki sygnał, że rzeczywiście za pomocą bajki, pewnej prostej historyjki można pewne problemy rozwiązać. Nie pomogły rozmowy z panią, która była wychowawczynią tej grupy, nie pomogły rozmowy z psychologiem, natomiast pomogła bajka, literatura, która ma, jak widzimy, bardzo terapeutyczną moc sprawczą. I rzeczywiście ta dziewczynka już nikomu więcej nie dokuczała? No ja mam taką nadzieję, że już nikomu więcej nie dokuczała, natomiast rzeczywiście dzieci przestały się skarżyć na takie jej zachowanie. No ja wiem, jak to było. To było tak, że to nie dziewczynka usłyszała, że coś jest nie tak, tylko usłyszała tę historię, tylko ręce usłyszały tę historię i one same schowały się ze wstydu do kieszeni. I dlatego już ręce nie dokuczają więcej. Tak, tak. Słuchajcie, pilnujmy swoich rąk. No właśnie, ta cała seria Poczytajki, Pomagajki to są niedługie opowieści, prawda? To są niewielkie książeczki w charakterystycznym formacie i każda z nich przedstawia jakiś problem, bardzo poważny problem, jaki mają dzieci. Zgadzacie się? Tak. Iga, ty znasz całą tę serię. Jakie tam się jeszcze pojawiły problemy? Arcybolek o takim chłopcu, którego tata jest, zawsze przychodzi pijany do domu i bije go. I on nie ma pieniędzy i z niego też trochę dzieci się śmieje, że jego tata przychodzi pijany do domu. Jest jeszcze sama. O takiej dziewczynce, której mama jak sprząta, to wszystkie jej ulubione zabawki albo stare zabawki wynosi do piwnicy i ona za nimi tęskni. Jest chorowitek. O takim chłopcu, z którego wszyscy się śmieją, dlatego że kiedyś był chory na raka, znaczy, ale teraz śmieją się, czy raczej wszyscy mu współczują? On jest taki trochę... Znaczy, no, dzieci są na niego złe, bo na przykład panie mu, jak on się spóźnił, to nikt mu nie postawił spóźnienia, albo on nie może biegać za karę, jak wszyscy, że musieli zrobić jeszcze dwa okrążenia za karę, to on nie musiał tego robić. Mhm. I po prostu dzieci są jest na niego złe. Jest specjalnie traktowany, prawda? Zazdrosne tak. Są po prostu, tak? Tak. A tymczasem on by chciał być traktowany normalnie, jak wszyscy. Nawet jego rodzice tak go traktują i tylko babcia go tak nie traktuje. Mówi, było, minęło, już nie jesteś chory, idź się pobaw na dworze. No właśnie, książki o poważnych sprawach dla dzieci. Napisane w taki sposób, żeby dzieci zrozumiały, żeby może trochę świat wyjaśnić. O tym dzisiaj rozmawiamy, do tego tematu jeszcze wrócimy. A tymczasem posłuchajcie, chyba w tej piosence też kilku takich dokuczalskich jest. Thank you. do religii drapią. Marzeń sfrunął anioł biały, mówi: lubię te kawały. Rozmawiamy tutaj w sporym gronie dzisiaj. Aż trzy panie nas odwiedziły. Pani Anna Fabicka, autorka książki o Dokuczalskiej. Pani Iwona Krynicka z wydawnictwa Muza i Katarzyna Pruchnicka, zazwyczaj prowadząca dzisiaj gość Zagadkowej Niedzieli, także autorka książki o Nowej. W przedszkolu. O Nowej w przedszkolu. Dzieci w studiu przeczytały o Nowej. Co myślicie o tej historii? Albo powiedzmy, co to za historia? Może tak, króciutko. Ta historia jest o dziewczynce, która po prostu była ciemnoskóra, bo jej mama pochodziła z Afryki. Jeden taki Kuba jej nie lubił, bo ona była czarnoskóra, jej dokuczał, ale później jak pani i mama tej dziewczynki, którym to przygotowały sal, że na przykład na ścianie były różne zwierzęta i w ogóle wioski z Afryki. No i w ogóle jedzenie z Afryki i ten Kuba przekonał się do tej dziewczynki. Tak. A po co mama i pani z przedszkola aż tyle zachodu sobie zadały, tyle trudu? Bo najlepiej poznać jakieś dziecko, jeżeli się zobaczy, jak ono mieszkało. I ten Kuba nie wiedział nic o tej dziewczynce, a i tak ją oceniał, bo jego tata powiedział, że niech obcy mieszkają u siebie i nie przyjeżdżają do Polski. No właśnie, ciemnoskóra dziewczynka w polskim przedszkolu. Kasiu, to jest historia oparta na takiej, która ci się przydarzyła? Czy słyszałaś o takim wydarzeniu? Nie, to jest historia zupełnie z głowy, natomiast to, że ta dziewczynka jest ciemnoskóra i że pochodzi z Afryki, to jest tylko tak naprawdę ubranie całej sytuacji w jakąś opowieść, bo tak naprawdę to niezależnie od tego, czy jest się całkiem podobnym do wszystkich, czy jest się trochę innym, to taka sytuacja odrzucenia przez grupę, przez rówieśników, przez kolegów i koleżanki może się zdarzyć każdemu i tak naprawdę nie zawsze jest ku temu jakiś racjonalny powód. Na pewno wam też zdarzyło się czasem, jeśli nie być w takiej sytuacji, to obserwować sytuację kogoś, kto przychodzi na przykład do klasy albo do jakiejś grupy jako osoba nowa, która nie zna jeszcze wszystkich i ta osoba jest traktowana czasem niezamiło i czasem tak naprawdę nie musi być zupełnie inna, nie musi być jakoś szczególnie wyróżniająca się, a czasem po prostu tak nie lubi się jej. Czasami ta osoba początku nawet nie jest nowa, tylko na przykład jest grubsza całej klasy i też się z nimi śmieją. Mm-hmm. I myślę, że ta książka też jest o takich osobach, które są albo trochę inne, albo nowe. A jeszcze tak sobie myślę, że ważnym morałem z tej książki jest to, że jeżeli kogoś, kto jest trochę inny, odrzucimy na początku, to nie dowiemy się bardzo wielu ciekawych i fascynujących rzeczy. I tak naprawdę w tym, że ktoś jest inny, to jest cała wartość i no tak, i to tyle. Trudno mi jest bardzo, ja muszę się przyznać słuchaczom, bo już przyznałam się tu paniom i dzieciom w studiu. Ta rola jest dla mnie przedziwna, bo jeżeli siedzę po drugiej stronie mikrofonu, czyli na miejscu Magdy i prowadzę audycję i zadaję pytania, to wszystko jest w porządku. Ja się zupełnie nie denerwuję, natomiast teraz po tej stronie to jest coś bardzo, bardzo trudnego dla mnie i nowego. To właśnie może też chciałam to powiedzieć, że chyba jesteś trochę nowa w tym momencie, a my musimy cię zaakceptować w nowej roli. A to jest nowe zjawisko, które pewnie też znacie. Trema. Znacie? Tak. Może takiej tremie jeszcze warto by książkę napisać. Trema na scenie. A ktoś z was miał scenę może? Tremę? Kiedyś czuł? Pamiętacie? Nie. Tak. Kto powiedział tak? Ja. Iga. Co się wtedy czuje? Albo co się wtedy myśli? Myśli się, że coś się nie uda, że coś źle zrobimy i się troszeczkę wstydzimy wystąpić przed wszystkimi. No dokładnie tak się teraz czuję. Tak. Nie wiem, czy Kasia myśli, siedząc tutaj na miejscu prowadzącej, myśli o tych wszystkich dzieciach, które słuchają, ale teraz pewnie patrzysz na tych, którzy słuchają cię w studiu, bo nas tutaj spora grupa, 7 osób siedzi i to cię tak stresuje, że patrzysz na nas, a my patrzymy na ciebie? Nie, po pierwsze, po prostu to jest coś, co robię pierwszy raz i jestem nowa w tej sytuacji. Myślę, że to najważniejsze. Ja jestem ciekawa, czy wy macie jakieś takie poważne problemy, o których warto, żeby powstały książki. Książki, które będą te problemy oswajać. Taki chyba jest cel, prawda, pani Iwono, tych książeczek poczytajek, pomagajek? Taki był cel powstania tej serii. Pomyśleliśmy w wydawnictwie, że potrzebujemy takiej fajnej lektury, która w bardzo taki prosty sposób, przyjazny dzieciom, opowie historie, z którymi dzieci czasami się spotykają, bohaterowie, z którymi czasami się spotykają i po prostu warto, żeby móc sobie o takiej osobie przeczytać, bo to bardzo pomaga wyobrazić sobie i uzmysłowić sobie, jak się czuję w tej sytuacji ja i jak się czuje ta osoba, bo to jest też bardzo ważne. Przecież wcale nie chodzi o to, że książkę na przykład o Dokuczalskiej mają czytać tylko i wyłącznie dzieci, które dokuczają innym i dzięki temu przestaną to robić. Chodzi też o to, żeby tę książkę przeczytały dzieci, które nigdy takiej osoby nie spotkały, ale dzięki temu też mogą kogoś nowego poznać, prawda? To jest bardzo ważny element, żebyśmy po prostu emocjonalnie mieli troszkę więcej doświadczeń. Mm-hmm. Nawet jeśli sami się nie znaleźliśmy w takiej sytuacji, to książka może nam pomóc sobie wyobrazić. Jeśli wy, drodzy zagadkowicze, macie pytania do naszych autorek, to jak najbardziej czekamy na wasze telefony. Jeśli macie pomysł na to, o czym jeszcze trzeba koniecznie napisać, bo to jest bardzo ważna sprawa dla dzieci, to także czekamy. A tymczasem może nasi goście zadadzą zagadkę. Pani Joanno, panią pierwszą poproszę o zadanie zagadki dla naszych słuchaczy. No i właśnie to jest ten moment, o którym tutaj też trochę mówimy, czyli trema. Trzęsą mi się ręce i mam pustkę w głowie i nic mi nie przychodzi do głowy. Słuchajcie, co jest dowodem na to, że nawet dorosła osoba, pisarka, która bardzo często udziela wywiadów, zapomina tak zwanego języka w gębie. To co, damy pani odpocząć, Kasiu? A ty poproszę. Masz zagadkę? A ja sobie pomyślałam o takiej bardzo prostej zagadce. Te książki już pani Joanny, książka i moja już są w sprzedaży, ale jeżeli ktoś z was nie ma tej książki, no bo do odpowiedzi na moją zagadkę będzie podpowiedzią na tą zagadkę, do tej zagadki będzie okładka książki. To już tak podpowiadam na początku, ale można znaleźć okładki tej książki i obrazki z niej już w internecie. No dobrze, ja zadam to pytanie w końcu. Kto jest tej nowej dziewczynki, która ma na imię Zuri? Kto jest jej największym i takim najbardziej lojalnym przyjacielem? Takim przyjacielem, który zawsze jej pomoże i który zawsze jest z nią. To podpowiadam, jeżeli ktoś zerknie na okładkę, to już wszystko będzie wiadomo. Pani Joanno, pani wie. Ja się zgłosiłam do odpowiedzi. Ja się zgłosiłam do odpowiedzi, ale nie udzielę jej, natomiast mam już pytanie. To za chwilkę najpierw damy szansę odpowiedzieć na pytanie, kto jest najlepszym przyjacielem Zuri. Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata! To nie byle bzik! Już się nie martw, aż do końca tych dni. Nałóż się tych dwóch radosnych słów, Hakuna Matata. Otóż, gdy był z niego mały wieprz, gdy był ze mnie mały wieprz. No pięknie. Dzięki. Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść innym jego kompanię. Ciężko było znieść. Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd. Było mu wstyd. Cały świat mi zbrzydł. Był brzydszy niż ty. Czułem się paskudnie. A może cudnie. Zawsze, gdy chciałem. No, no, Pumba, nie przy dzieciach. Oh, sorry. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata, to nie byle bzik. Już się nie martw, aż do końca tych dni. Tak śpiewaj, mały. Nauczy końca twych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Proszę. Szaleństwo w studiu dzisiaj. Prawdziwe. No ale to nic dziwnego, bo sporo nas tutaj, więc trudno zapanować nad takim towarzystwem. Miłym zresztą. Zadaliśmy zagadkę. Kasia Pruchnicka zapytała o... No zresztą powtórz, Kasiu. O przyjaciela Zuri. Tak, to taka zagadka. Jakiego najlepszego przyjaciela miała bohaterka książki Nowa w przedszkolu? I dzwoni do nas Szymon z Józefosławia. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry. Czy ty już tę książkę przeczytałeś? No, jeszcze nie. Więc na razie widziałeś tylko okładkę. Tak. Mhm. I co jest, kto jest przyjacielem Zuri? Najlepszym przyjacielem Zuri jest żyrafa. Aha, a czy ty wiesz, jaka to jest żyrafa? Żywa? Jaka żywa. Tak? Czy żywa? Ona oczywiście, że jest żywa. Tak jak wszyscy przyjaciele z dzieciństwa. Czy to jest miś, czy żyrafa, czy tak. Żaba, czy jakiś inny, na przykład pluszowa wiewiórka. To one wszystkie są żywe, jak najbardziej tak też żywe. Oczywiście, żywe. Że tak. I w swojej własnej i w naszej wyobraźni one żyją. A z czego jest zrobiona ta żyrafa, dzieci w studiu? Z drewna. Z drewna. Ciekawe. Ale... Tak, w książce na końcu było napisane chyba, że ta żyrafa nagle zaczęła ruszać się i rzuciła i nauczyła się brykać. No oczywiście, że tak. Powiedziałam, że wszyscy nasi przyjaciele z dzieciństwa są żywi, jak najbardziej. Inni postrzegają jako drewnianą figurkę, ale Zuri postrzegają jako żywe zwierzątko. A dlaczego? No bo Zuri to był przyjaciel. Mhm. A czy ty, Szymon, też masz takiego przyjaciela? Tak, moją pierwszą zabawkę, pluszowego misia. Jakoś ma na imię ten twój miś? Kratek. I pewnie jest w paski. Ma kilka kratek. Jest na nim. I jeszcze się nim czasem bawisz? Tak. No proszę. A gdzie mieszka kratek? Na co dzień? Chwilowo przebywa gdzieś w moim pokoju. A w jakimś konkretnym miejscu? Nie wiem, na łóżku mieszka czy na półce? No na półce. To pozdrawiamy serdecznie Kratka. A dla ciebie Nowa w przedszkolu i Dokuczalska z autografami autorek. Pozdrawiamy cię serdecznie. A może ty, Szymon, masz jeszcze pomysł, o czym warto by napisać? Napisać? No za bardzo to nie mam pomysłu. No to w takim razie polecamy ci Poczytajki, Pomagajki, a może my coś wymyślimy tutaj wspólnie, jakiś pomysł na jeszcze jedną ważną książkę, na bardzo ważny dziecięcy temat. Ale zanim ten temat się pojawi, to posłuchaliśmy piosenki dwóch, wykonywanej przez dwa zwierzaki afrykańskie, przez guźca i przez surykatkę. One śpiewały Hakuna Matata. Hakuna Matata. A co to znaczy? Nie ma problemu. Nie ma problemu, nie martw się. A skąd wy to wiecie? Bo ja... Z książki. Której? Nowa w przedszkolu. Coś ty. Tak. Tam było napisane Hakuna Matata. Co jeszcze tam ciekawego było? Oprócz tego, że dziewczynka z żyrafą przyszła do przedszkola po raz pierwszy. Były... Jak potem był taki pokaz o Afryce, to mama dziewczynki przyniosła takie ciasteczka. Ciasteczka z akordeonem, tak? Tak, takie... Takie czy, z harmonią. Taka koleżanka Ula powiedziała, że lubi pączki, bo pierwsza przyszła, powiedziała, że lubi pączki, a okazało się, że to były właśnie te ciasteczka. Ciasteczka z kardamonem, ciasteczka Madazi. Tak. Afrykańskie ciasteczka z kardamonem Madazi. No i dużo jeszcze tam rzeczy takich było kojarzących się z Afryką. Najprościej zupełnie. Jeszcze bębny afrykańskie były, najprzeróżniejsze. Jak się nazywały te bębny? Tamtamy chyba. też i dżembe. Dżembe, tak. I pojawiło się takie słówko, które jest warte do zapamiętania, bo stamtąd też można... Słówko to jest, myślę, dla niektórych z was nowe. Słówko etniczny. Wiecie, co to znaczy? Etniczny? Nie. No, słówko etniczne było użyte właśnie przy okazji tych bębnów i przy okazji tego wszystkiego, co tam się w Afryce działo. Etniczne to słówko może oznaczać to wszystko, co jest takie rdzenne i co pochodzi z danego kraju, co jest związane z kulturą i co jest związane z tradycją w danym kraju. No i właśnie to słówko było użyte w kontekście bębnów i tych wszystkich masek wspaniałych afrykańskich, które znalazły się w magiczny sposób w przedszkolu. A o Afryce, o dziewczynce z Afryki, o Zuri, napisała Katarzyna Pruchnicka, która opowiada o swojej książeczce dzisiaj w Zagadkowej Niedzieli, dzisiaj jako gość. Drugą książeczkę o Dokuczalskiej napisała pani Joanna Fabicka i obiecaliśmy, że pani zada zagadkę naszym słuchaczom. Ja zadam zagadkę, ale ponieważ pora jest taka, gdzie większość dzieci jeszcze śpi i książeczki są jeszcze ciepłe, więc nie wszyscy być może Dokuczalską zdążyli przeczytać, to ja mam taką zagadkę dotyczącą właściwie całej tej serii. Jeżeli dzieci nie będą wiedziały, o jakie słowo mi chodzi, to myślę, że to jest też znakomita okazja, żebyście o odpowiedź na pytanie, które zaraz zadam, zapytali swoich rodziców. I to będzie fajna okazja do tego, żeby porozmawiać o uczuciach. A pytanie brzmi, jak się nazywa słówko też na E, i nie jest to słówko etniczne, które oznacza takie współodczuwanie, czyli wczuwanie się w emocje innych osób. Bo tak naprawdę cała ta seria, o której tutaj rozmawiamy, jest o emocjach, o tym, jak bardzo one są różne, i dobre, i złe. Znaczy, właściwie ja uważam, że nie ma złych emocji. Wiecie, bo nawet lęk, strach czy złość to nie są złe emocje. Źle dzieje się wtedy, kiedy je wszystkie trzymamy w żołądku. Należy je czasami wypuścić. A więc jakie jest to słowo, które oznacza wczuwanie się w emocje innych ludzi, co nam pomaga ich zrozumieć, poznać i do nich się zbliżyć. Słówko na E. 227 trójek, czekamy. Show me your colors, show me your strength, show me that you're willing, show me you're able, and I'll be on all walls and watch me fall. So your friend started to be Nasz gość zadał zagadkę, właściwie pytanie bardzo trudne o poważną sprawę. Pani Joanno, poproszę o powtórzenie tej zagadki. Jak się nazywa słówko na E, które oznacza umiejętność współodczuwania z innymi ludźmi, wczucia się w ich emocje? I wygląda na to, że Patrycja zna to słowo. Dzień dobry, Patrycjo. Dzień dobry. Halo, halo. Empatia. Czy tak? Czy chodzi empatia. O słowo empatia? Mhm. Brawo, wspaniale. Dziękuję. Czy ty je znałaś sama, czy tata ci podpowiedział? Taty podpowiedział. Pozdrawiamy tatę. Pozdrawiamy tatę i cieszymy się, że tata znalazł czas, żeby dziecku wytłumaczyć. Tatę, dziękujemy. O, jak słodko. Patrycjo, czy tobie się przydarzyło przeczytać którąś z poczytajek pomagajek? Widziałaś te kwadratowe... Chyba nie. Chyba nie, te kwadratowe książeczki. One szczególnie wyglądają na półkach, prawda? W księgarni można je chyba łatwo znaleźć, pani Iwono. Łatwo można je znaleźć. Kwadrat z takim czarno-białym logo. Poczytajki, pomagajki. Ale one są przepięknie wydane. Ja tutaj muszę się wtrącić, że rzeczywiście szata graficzna jest bajeczna. Każda z tych książeczek ma innego ilustratora. No tutaj oczywiście chciałabym powiedzieć, że moja jest najpiękniejsza, ale muszę przyznać, że wszystkie są równie piękne. To prawda. Patrycja, czy ty czasem czytasz książki, czy jeszcze tobie czyta mama lub tata? Tak, czytam już powoli sama. O, no to świetnie się... A kupuje mama. A co ostatnio czytałaś? Oj, to bardzo trudne pytanie przypomnieć sobie, prawda? O Królewie Śnieżce. Aha. O Siedmiu Krasnoludkach. Mhm. Bajki Śląskie. O, proszę. Bajki śląskie są pyszne. Czy one są o kluskach śląskich? Tak, wspaniałe. No. A ja najbardziej lubię filmy nominowane. Mhm. Aha. No to podzielamy te sympatie, prawda? Też lubimy filmy. Tak. Ale książki też lubimy sobie poczytać. No świetna czytelniczka z ciebie, Patrycjo. Tyle lektur i to w ostatnim czasie. Tak, do ciebie staram się dużo czytać. No to my wyjdziemy naprzeciw twojemu staraniu. Dostaniesz od nas kilka książeczek z serii Poczytajki, Pomagajki. A powiedz, czy... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy dzieci, czy ty, Patrycjo, masz jakiś taki kłopot, o którym warto by napisać? To jest trudne pytanie. Nie tak. No właśnie, to tak trudno wymyślić na poczekaniu. To zostań z nami, może jakiś ciekawy pomysł my ci podsuniemy. Może sama nawet napiszesz. Myślałaś o tym? Dobrze, pozdrawiam. Pozdrawiamy pa, ciebie pa. Serdecznie. Pa, pa. Iga ma pomysł na książkę. Ja mam nawet trzy pomysły. Proszę. Mam tak. Jeden to Chwali Pięta, o chłopcu, który cały czas chwali się, że ma wszystko. Myślisz, Jerzyk, że taka książka by się przydała? Taka opowieść? Tak. Ale w dwóch wersjach. Jak to? No chłopiec i dziewczynka. Czyli co, dziewczynka nie może odczuwać empatii wobec emocji chłopca? Jakby dziewczyna przeczytała o chłopaku, który się chwali, to nie pomyśli. Może. No, to chyba jednego, co? Bohatera. No. A może o parze bliźniaków chwali piętków? Tak. O, to jest jakiś pomysł. Mam jeszcze tytuł Wygłupialski, o chłopcu, który cały czas się wygłupia i popisuje przed wszystkimi. Obawiam się, że to by była książka o mnie. A nie zauważyliśmy. Bo ja jestem stremowana ogromnie. Aha. I mam jeszcze tytuł Zastąpiona, o dziewczynce, która ma brata i czuje się zastąpiona, że jej rodzice już nie kochają. O, to bardzo ważny problem. Ja myślę, że wiele dzieci przeżywa to, że w ich domu pojawia się rodzeństwo młodsze, prawda? I potem trzeba sobie jakoś z tym poradzić, bo najczęściej rodzice takiemu maluszkowi poświęcają bardzo dużo uwagi i można poczuć się troszeczkę samotnie i troszeczkę opuszczonym, prawda? No Jerzyk pewnie też coś wie na ten temat, bo ty jesteś starszym bratem. Pamiętasz, jak to było, jak się pojawił Tomek? Generalnie było... według mnie nic się nie zmieniło, było... To masz wspaniałych rodziców. Zadbali o to, żebyś ty też czuł się ważny. Generalnie z moim bratem to... No on już jest teraz duży. Ile ma Tomek lat? Muszę dwa? Poznać, że... Trzy? To już teraz... W lecie kończy 3 lata. No to już teraz możecie porozmawiać, ale jak był taki zupełnie malutki? No to generalnie wszyscy, no to generalnie ja się też cieszyłem, bo był grzeczny, ale jak już podrósł do wieku, to... To broi tak jak ty w jego wieku. Nie. Założę się. Nie. Tak sobie myślę, że te książki to nie tylko opowieści dla dzieci, ale właśnie to też podpowiedź dla rodziców. Jak tu wyjść z kłopotu? Tak, to są książeczki, które myślę, że rodzicom mogą bardzo pomóc. I to jest, co jest chyba dla nas też ogromnie ważne, to to, że to są takie książeczki, które są świetnym pretekstem do rozmowy, które może przeczytać sobie mama albo tata i mogą przeczytać je swojemu dziecku i potem z nim o tym porozmawiać, o całej tej historii, o tym, co się wydarzyło, właśnie czy znamy takie osoby. To jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby po prostu mieć powód do rozmawiania. Całe mnóstwo opowieści i pewnie jeszcze sporo się pojawi w całej serii Poczytajki, Pomagajki. Bardzo będziemy trzymać za to kciuki. Melodia zatytułowana Typewriter, czyli maszyna do pisania. Pani Joanno, jak pani pisze? Na maszynie, na komputerze czy długopisem? Piszę na komputerze, zazwyczaj w moim gabinecie, czyli w kuchni i nocami. Jak już moje całe towarzystwo jest rozlokowane w łóżkach. Na komputerze to się świetnie składa, dlatego że my od kilku tygodni wspominamy historię komputera. Posłuchajmy. Szkiełko i oko. Było o pierwszych liczydłach, było o maszynach liczących takich na korbkę, było nawet o komputerze parowym, takim jak lokomotywa, który nigdy nie został dokończony. Jeśli jesteście ciekawi tych historii, to zajrzyjcie na stronę polskieradio.pl/dzieci/zagadkowa-niedziela. A dzisiaj pan Andrzej Bilecki z Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie wreszcie opowie o prawdziwym komputerze. Chociaż on nie przypomina tych, które macie w domu. Coś, jakiś chochlik nam się wdarł do komputera i całe słowo, które nam pan Andrzej Bilecki powiedział, urwał. Ale już za chwilkę naprawimy ten kłopot i usłyszymy tę historię komputera, który Nie przypomina tego, które macie w domu, ale to jest najprawdziwszy komputer. Zobaczmy, czy się nam tym razem uda. Na początku XX wieku pojawia się coś, co jest już początkiem urządzeń typowo elektronicznych. Nie jest to wcale jeszcze ani układ scalony, nie jest to ani tranzystor, jest to lampa elektronowa. W latach 50. ówczesne wielkie komputery nazywano mózgami elektronowymi. Otwieramy szufladę z wielkim hałasem analizatora równań różniczkowych, a więc polskiego analogowego zestawu liczącego komputera, który ma już 60 lat, pochodzi z 1954 roku. Wyjmujemy dwa szklane obiekty i są to lampy elektronowe, które kiedyś można było znaleźć i w odbiornikach telewizyjnych, i odbiornikach radiowych, ale niestety miały te urządzenia sporo wad, mianowicie zajmowały sporo przestrzeni i generowały sporo niestety ciepła. Lampa elektronowa grzała. Ten biegun ujemny każdej z lamp elektronowych, czyli katoda, rozgrzewała się do temperatury kilkuset stopni, w niektórych lampach nawet do temperatury 500 stopni. Taki komputer miał gdzieś tam jeszcze stojącą z tyłu dmuchawę. To, co my tutaj widzimy, ważący około 1 tony, polski komputer z 1954 roku, to jest jeszcze nic, dlatego że w latach 40. po II wojnie światowej Amerykanie mieli wielki komputer o nazwie ENIAC, który to ENIAC, nasz komputer, jeszcze raz przypomnę, złożony był z mniej więcej 550 lamp elektronowych, a ENIAC to było około 18 600 lamp elektronowych, około 76 szaf. Te szafy musiały być rozstawione w odpowiednich odstępach, tak żeby nie kumulowała się temperatura. I proszę sobie wyobrazić, że dmuchawy były jeszcze wprawiane w ruch za pomocą jak najbardziej benzynowych, czterosuwowych silników. Zdaje się nawet z samochodów amerykańskich marki Chrysler. I proszę jeszcze przedstawić sobie taki fakt, że niejednokrotnie, gdy taki ENIAC na przykład był bardzo mocno eksploatowany, to nawet od kilkudziesięciu do kilkuset lamp elektronowych w ciągu tygodnia ulegało awariom, czyli po prostu one się przegrzewały, spalały. Cały zespół, liczny zespół elektrotechników otwierał te szafy, przeglądano, sprawdzano obwody, wymieniano uszkodzone lampy elektronowe, aż do momentu, kiedy to w latach 50. zauważono, że lampa jednak może być zastąpiona czymś zupełnie innym, a mianowicie pierwszymi tranzystorami. Ale układy na tranzystorach początkowo trafiły nie do techniki obliczeniowej, lecz do radiofonii, a mianowicie pierwsze przenośne, lekkie, tranzystorowe radia. Co była w stanie policzyć ta maszyna? To znaczy nie obsługiwała żadnych innych programów. Zgodnie z ustawieniami ona po prostu przekształcała wykresy, czyli to, co my obserwowaliśmy na dobrą sprawę jako rezultat obliczenia, to była zmiana przebiegu wyświetlonego na lampie oscyloskopowej. Czyli tak naprawdę przekształcenie wykresu. Komputery, tak jak w owym czasie wszystkie nowoczesne urządzenia służyły wojsku, ale również obliczały konkretne parametry, które później sprawdzały się w programach podboju kosmosu, wysyłania początkowo bezzałogowych, potem załogowych orbitalnych statków kosmicznych. 70 szaf i komputer chłodzony wiatrakiem na silnik spalinowy. Wyobrażacie sobie? Nie. No właśnie. Jeśli ciekawią Was maszyny, o których opowiadaliśmy, to zachęcamy do zajrzenia do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, do Muzeum Techniki. Tam można przynajmniej niektóre zobaczyć. Ten komputer także. A opowiadał o nich pan Andrzej Bilecki właśnie z tego muzeum. No cóż, 9 się zbliża. Elżbieta Malinowska zrealizowała dzisiejsze nasze spotkanie, Marek Pawlukiewicz czuwał przy telefonie. Iga i Nina Opońskie czytały i szeleściły książkami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jerzy Krudolf również. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wizytę. No i goście, najważniejsze. Joanna Fabicka, autorka Dokuczalskiej, Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wam wielu wspaniałych lektur. Iwona Krynicka z wydawnictwa Muza, czyli z tego ciała, które wydało Poczytajki, Pomagajki. Dziękujemy bardzo. Ja bardzo wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że te Poczytajki, Pomagajki naprawdę wam troszeczkę chociaż pomogą. I Katarzyna Pruchnicka, z którą usłyszycie się za tydzień w Zagadkowej Niedzieli. 9 się zbliża. Pa, pa. Do usłyszenia. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming, boy. And frog. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and fall on my face on somebody's new mud lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. She's the one that makes me feel this way. And even if time is passing by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pine of faith for being a sleepy bull toad. I'm a frog.